بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث جدیدی که داریم با استعانت از خدای متعال به بحث خصائص وجوب غیری میپردازیم. وجوب غیری، نکته که میفرمایند این است که اوصافی دارند. یکی از این اوصاف این است که به صورت مستقل این وجوب غیری صلاحیت تحریک مولوی ندارد. اگر ما گفتیم که وجوب غیری وجوبش به خاطر وجوب یک واجب دیگری است، بنابراین این تابع اون است و به خودی خود از توان لازم برای تحریک مولوی برخوردار نیست. هرچه دارد از جانب غیر است و استقلالی در این زمینه ندارد. انه لیس صالح لتحریک مولوی به صورت مستقله و منفصل عن الوجوب نفسی. وجوب نفسی است که استقلال دارد و از توان لازم برخورده است. اگر مصلحت او به اندازه مصلحت ضروری است، اون مصلحت ضروری است که باعث شده به تعبیر شیخ سعد گاهی اوقات اون ملاک اعتبار در عالم اعتبار اقتضای دوگانه‌ای داشته باشد، فقط به اون متعلق حکم تعلق نگیرد، بلکه مقتضی این است که به متعلق دیگر نیز حکم سرایت پیدا بکند. به من و نمال من لا یکون به صدر تحرک عن الوجوب نفسی للحج لا یمکن ان یتحرک به روحیت تا اول اخلاص للمولا عن الوجوب الغیری لطی المسافه. اصلا اگه میخواه بره حج، خود حج است که دایی آفرین و انگیزه ساز است برای مکلف. به خودی خود رفتن به مسافه و مسافرت حج برای اون معنی ندارد و او رو تحریک نمی کند، مولویتی برای اون ندارد و عقل او چنین اختزایی ندارد که بخواهد او رو وادار به چنین حرکتی بکند. و بنابراین در همون چارچوب امر نفسی است که برای او مولویت دارد و او رو حرکت در میان. و لما کنه ارادت المولا لمقدم فی اطار مطلوبیت زیها، این به خودی خود مطلوبیت ندارد، در همون چارچوب زل مقدمه مطلوبیت دارد. اطار به معنای چارچوب. و من اجل توسل الی فلابد ان تکون ارادت العبد المنقاد لها فی اطار امتثال زیها، ارادی عبد هم به ناگزیر در همون چارچوب تعریف خواهد شد. این خاصیت اول. خاصیت دوم این است که امتثال این فعل یک منشأ مستقل که نداشت، نتیجه این خواهد بود که ثواب مستقلی هم نخواهد داشت. وجوبش وجوب تبعی است، به تبع یه واجب دیگه است. خود او مصلحتی در متعلقش نبود، مصلحت در متعلق فعل واجب بود. برای که اون تحقق پیدا کنه، اون مصلحت وجوب نفسی بود که یه ثوابی رو به دنبال داشت. برای که همون یه فعل تحقق پیدا کنه، یه کار دیگر هم مقتضی هست، یه کار دیگر هم طلب میکنه. پس ثواب مستقلی این نداره. اگه ثوابی هست، مال همون ثواب. لا یستد به او ثوابا به ما هو امتثال له و ذالک لان المکلف ان عطا به مقدمه به دایل امتثال، اگه اونو بیاره همون میرسه. کان عمله بدایتا فی امتثال الوجوب نفسی، این مددکار اون بود، زمین ساز اون بود. این چیز مستقلی نداره. اگه این رو شروع کنه، در واقع شروع کار اصلیه، این استقلال نداره. و این عطا بالمقدمه و هو منصفر عن امتثال الواجب النفسی فلان یکون به امکانه یقصد بذالک امتثال الوجوب الغیری. اگرم وجوب اصلی رو، وجوب نفسی رو نیاره، فقط همین ذال مقدمه رو بیاره، این مقدمه رو بیاره، مقدمه رو به چه انگیزه میخواه بیاره؟ اون کار رو دیگه نمیاره، اصلا قصد نداره بیاره. کار این یه کار همینطوریه، بدون انگیزه خاصی همینطور میاره، یا به خاطر رضایت دل خودشه. پس اینجا اگر انگیزه ساز همون وجوب مقدمه بود و مصلحت مفسده او، اینجا به خودی خود اون حق و طاعه‌ای که برای امتثال وجوب نفسی بود او رو به تحرک در می آورد و پرش این رو هم می گرفت. این خودش چیزی نداره، اگه بخواه اون رو انجام نده آوردن این چه ثوابی می توانه به دنبال داشته باشه؟ چون که گفتیم که صلاحیت بیش از اینی که نداره. خصلت سوم برعکس، اگر امتثال امر مولا رو در این زمینه نکنه این وجوب مستقلی نداره. بله بر مبنای ملازمه هم استحقاق ثواب هم استحقاق عقاب خواهد آمد، اما اگه ملازمه قائل نباشیم این وجوب وجوب طبعیه، این هیچ استقلالی نداره. پس تو ترک ذل مقدمه و مقدمه فقط یه حرمت داره، یه استحقاق عقاب داره. این دومی ذل مقدمه، این مقدمه استحقاق عقابی به صورت مستقل نداره. ان مخالفت الوجوب الغیری به ترک المقدمه لیست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب. عقل یه حکمی میکنه، اینجا عقل چه موضوعی داره برای بیانش؟ کجا موضوع عقل نفی شده تا این بتوانه مصداق اون بشه؟ تا اضافتا الی ما یستحق من عقاب علی مخالفت الوجوب النفسی و ذلک لان استحقاق العقاب علی مخالفت الواجب انما هو باللحاظ ما یعبر عنه الواجب من مبادئ. این مبدع مستقلی نداشت تا عقاب و ثواب مستقل داشته. چهارم ویژگی چهارم هم ملاکش مقدمیتشه و دیگه در این قیدی به عنوان مثلا قصد توسل درش نیست. یه تعبیر مشهور در اینجا هست، گفته میشه که واجبات غیری توسلی هن. یعنی چی؟ یعنی این که خودش یک ملاک مستقل قصد امتثال جدا نداره تا ما بگوییم که قصد توسل درش باید باشه، قصد قربت درش باشه. نه، این خودش تنها چیزی که داره مقدمیته و مقدمیت بیش از این اختزا نداره، توش قصد توسلی نخوابیده. ان وجوب الغیری ملاک المقدمه و هذا یفرض تعلقه به واقع المقدمه دون ان یؤخذ فی ای شیء اضافی لا دخل له فی حصول ذی المقدمه. قصد امتثال تو این دخلی نداشت، اگرم اون خودش قصد امتثال داشته باشه اون یه بحث دیگه است، ربطی به این نداره. اون قصد امتثال هم حتی به این سرعت نمیکنه. و من هنا کان قصد و توسل بالمقدمه الى امتثال المولا و تقرب به آن نحوه و تعالی خارجن ان دارت الواجب الغیری، ربطی به این نداره. لعدم دخل ذالک فی حصول الواجب نفسی، در همون باید قصد توسل کرد، به این ربط نداره. و لا یتوقف الحج على وقوع هذا الطی بقصد قربی و هذا معنا ما یقال من ان الواجبات الغیریه توسلیتون. اصلا توش امکان قصد قربت نیست. با ذکر صلوات به بحث دیگری میپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تا حالا ما سخن از مقدمات واجب گفتیم. مقدمات واجب آیا فقط تنها اینا هستن مقدمات واجب دارن؟ در اون فضای اهل سنت هم گفتیم سد ذرایع و فتح ذرایع محدود به ذرایع واجب نیست، هم در اون سد ذرایع بستن راه‌های حرام بود و راه‌های مکروه بود، در فتحش هم فتح مقدمات ذرایع استحباب و واجب بود، محدود نبود. در بحث تعبیر مقدمه واجب که تعبیر شیعی است، این هم همین مسئله وجود داره. بنابراین بحث محدود به واجب نیست. ما مقدمات مستحب داریم، مقدمات حرام داریم، مقدمات مکروه داریم، حالا مقدمات مباح هم که سر جای خودش. خب اینجا این حکم اینها چیست؟ آیا حکم اینها هم غیری است؟ در بحث مقدمات مستحب می‌فرمایند استحباب اینجا غیری است. کما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغیری عند القائلین بالملازمه، کذلک تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغیری لنفس السبب. این طبق نگاه قائلانه به ملازمه است، ولی اگر قائل به ملازمه نباشیم این همون اینجا فقط همون در واقع وجوب یا استحباب عقلی رو خواهیم داشت. تازه اگر استحباب عقلی معنای داشته باشه، خب در بحث وجوب حق و تایه بود در استحباب، مگه اینو تصویر کنیم ممکنه یه نوع حق و تایه استحبابی، ولی در حرام چیه؟ آیا میتوان گفت که ما حرمت غیری داریم؟ اینجا باید تقسیم کنیم. محرم مقدمات حرام دو قسمن، بعضی از اونها حرمت غیری دارن، برخی از اونها حرمت نفسی دارن. یعنی چی؟ اینها در مواردی که در برخی از موارد ما میبینیم که انفکاکی از حرام ندارند. اگر انفکاکی ندارند یه جور رو کنه رابطه علی معلولی بین اونهاست، ملازمه کنه در طبقه مبنای ملازمه. در اینها اگر مثلا همطور که ورقه رو میندازیم در آتش آتش میگیره، این ملازمه هست، پس یه نوع حرمت غیریه، داره سرایت میکنه. اگر ما قائل به ملازمه باشیم، حالا چه به لسان عرفی بگیم که این عرف این ملازمه رو میفهمه، چه یک جوری ملازمه رو از عقل بگیریم با دلیل دیگه ثابت کنیم که ملازمه عقلی رو شارع قبول داره و حکمش میشه حکم عقل، میشه حکم شرع. کلا ما حکمه به عقل، حکمه شرع به شرع رو قبول کنیم، یا بعد همه جا برفرض نگیم، بعضی جا بگیم تو همون جا که گفتیم این ملازمه، خب پس میشه حرمت غیری. اگرم کلا ما حکمه به عقل رو بپذیریم، خب همه اینها این ملازمه درش خواهد بود. اما اونجایی که حرام قابل انفکاکه، یعنی حتی طبق مبنای ملازمه، طبق مبنای ملازمه هم یه جایی حرام میتوانه انفکاک داشته باشه، والقسم الاخر ما ینفک عن الحرام و بالامکان ان یوجد و ما هذا یترک الحرام، اینو بهش میگن چی؟ لن دون القسم، این لا یتصف بالحرمت الغیریه، لن المطلوب فی المحرمات ترک الحرام و هو یتوقف علی ترک القسم الاول و لا یتوقف علی ترک القسم الثانی. اگه واقعا قابلیت انفکاک داره، لازم نیست که اون حرام با همین حتما همراه هم بشن. خب این خودمون پیش فرض گرفتیم که قابل انفکاکن. اینجا می توانیم صحبت از حرمت غیری نکنیم. خب اینجا حرمت غیری وجود ندارد. خب سوال، بحث مقدمات مکروه چی؟ اینا می فرماید مانند مقدمات حرام است. با ذکر یک صلواتی به بحث بعد می پردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب نکته جالبی که در این عنوان بعدی داریم این است که می خواهیم ببینیم ثمره فقهی برای این وجوب غیری چیست؟ از ثمره الفقهی لنظاف الوجوب الغیری، وجوب غیری آیا داریم یا نداریم شرعاً، یا داریم نداریم. خب چونم که گفتیم وجوب غیری تحریک مولوی نداره، خب اگه به این نگاه بکنیم باید بگیم که پس اگه تحریک نداره، اونجایی که مستحب و مکروهه که هیچی، اونجایی که حرامه، اونجایی که واجبه، اگه بگیم تحریک مولوی با همراه خودش نداره، اون ثمره، چهار تا ثمره رو ما یادآوری کنیم، گفتیم تحریک مولوی نداره، مقتضی ثواب نیست، مقتضی عقاب نیست، اونجا این توجه داشته باشیم، این یادآوری کنیم. لا شک لدى الجميع في ان الوجوب الغيري للمقدمه اذا كان ثابتا فهو لا يتمتع بجمله من خصائص الوجوب النفسي و يمكن تلخيص احوال الوجوب الغيري في ما يلي که گفتیم 4 تا است. خب گفتید اینجا به این توجه کنیم و مسئله الملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمته علی الرغم من كون من المسائل الاصولی العریقه قد بقى شيء من التحير. می‌فرمایند در بادی نظر، در همون وهله اول که نگاه می‌کنیم به ذهن میاد که یه ثمره داره. قد یبدو لأول نظرة ان ثمرتا اثبات الوجوب الغیری و هو حکم شرعی و وجوب غیری به دست آوردیم دیگه. اما می‌فرمایند نه، اگر دقت کنیم می‌بینیم نه، چون که این تحریک مولوی نداره، صلاحیت نداره که چون این ثمره ای رو ما از دلش بگیم که این ثمره است. ولكن نسای عدم و ثواب هاذ النظر لان الحکم شرعی این نما هو الحاکم القابل لتحریک المولوی، که اینم فهمیدیم الوجوب الغیری لیسه کذالک، فهو لا یصلح ان یکون به نفسه ثمرتن، به خودی خود نمیتوان مگر که یه جور دیگه تصویر کنیم. خب پس به خودی خود نمیتوانه ثمره باشه. اگر این گونه است ما باید یه تصویر دیگه بدیم. راه تصویر مسئله چیه؟ یک، دو جور، دو سه جور ما تصویر میکنیم. یک بحث رو ببریم در بحث علیت واجب برای حرام، یکی هم برعکس. ببینید در واقع ما با این بحث وارد یکی از فروعات بحث تزاحم شدیم، پس بد نیست یه نگاهی به تزاحم بکنیم ببینیم چه موارد در تزاحم فعل جمله داریم. اولا تزاحم خارج از این بحث کتاب، ولی برای فهم این قسمت لازم است. گاهی ما دو تا مفهوم داریم، تزاحم ملاکی، یکی تزاحم مربوط به احکام. تزاحم ملاک مال عالم جهله، مال عالم ثبوت و تشریعه، که ببینیم این مساله مفاسد با هم درگیری دارن ندارن. یک جایی مصلحت میتوانیم فقط یک مصلحت در متعلق داشته باشیم، یه جایی ممکنه دو سه تا مصلحت در متعلق داشته باشیم، هم پوشانی داشته باشن. خب آیا این مساله ضد همن، منافات با هم دارن، ممکنه ضد هم باشه، هر کدام به یه طرف بکشه، پس تزاحم دو تا مصلحت. یه جایی ممکنه دو تا مفسده داشته باشیم، یک مفسده داشته باشیم. خب یه مصلحت یه مفسده است، یه حکم ازش در میام، یا حرمت یا کراهت. اگر دو تا مفسده داشته باشیم معاذد باشن، خب یه حکم در میام، یا دو تا حکم همسو. اگر دو تا مفسده داشته باشیم ناهمسو، ممکنه دو تا حکم متفاوت داشته باشیم. پس دو دسته، وحدت مصلحت، وحدت مفسده، این دو فرض. تعدد مصلحت خودش دو سه فرضه، معاذد باشن، مغایر باشن، در مفسده هم همینطور. فرض دستی سوم، غیر از مصلحت با مصلحت، مفسده با مفسده، تزاحم مصلحت و مفسده ممکنه داشته باشیم. این در عالم مصالح که ما را عالم شارعه، یا فوقش در مقام امتثال هم ممکنه از این الگو گاهی قد ما استفاده بکنیم. در عالم جل چی؟ دیگه ما با احکام کار داریم، صحبت از این میکنیم که تعارض دارن یا ندارن، که تعارض ریشش اگر برفض باشه ریشش اون تزاحمه در ملاکاته، که البته در تزاحم ملاکات هم شارع به برایندگیری میپردازه، آخرش یه حکمی در میاره، تزاحمه رو رفع میکنه، هر کدام غلبه داشته باشن. اما در مقام امتثال چی؟ ما دیگه تعارض نداریم، فقط تزاحم داریم. بعد ببینیم اهم و مهم کدام، اهم کدام مهم. خب مواردش چی؟ الان با احکام کار داریم، یک جایی دوتا مستحب و واجب که با هم تزاحم ندارن، تزاحمشان اگر باشه بدویه، برای با واجب ما عمل میکنیم. حرام و مکروه هم همینطور، مکروه ممکنه تحمل کنیم ولی حرام رو ترک میکنیم. بین دو واجب چی؟ واجب اهم یا احیانا مرجحات دیگه. بین دو حرام چی؟ اون حرامی که اگر حتم ناگزیر باشیم یک حرام رو مرتکب شویم نعوذ بالله، از سر ناچار اون که اقل و مفسده تنه باید انجام بدیم به اندازه ضرورت. و اگر بین مکروه و حرام، خوب مکروه تن میدیم، واجب رو، اون حرام رو باید به هر حال ازش دوری کنیم. پس موارد مختلفه. خب یه دسته تزاحم هم میتوانه بده چی باشه؟ پس بین دو واجب دو حرام. دسته سوم تزاحم بین واجب و حرام. خب واجب و حرام باید اهم و مهم بکنیم، اما اینجا یه دوگانگی هم میتوان داشته باشیم. ایشان مرحوم شایست به این بحث الان میپردازن، اگر یه واجبی یه موقع یه واجبی علیت داشته باشه برای حرمتی، این یه فرض ثمره در این تصویر میشه. ثمره دومم یه تصویر دوم در برعکسش، اگر حرمتی علیت برای واجب داشته باشه. خب اینجا فرضهای مختلف میام. اونجایی که واجب علیت برای حرام داشته باشه، اگه ما میخواییم یک واجب رو امتثال کنیم، اذا اتفق ان اصبح واجب علتا تامتا لحرام و کان الواجب اهم ملاکن من الحرام، انجام این واجب مستلزم ارتکاب حرام باشه، واجبم اهم مستلزم حرام باشه. خب اینجا دوتا مبنا داریم، یا ملازمه رو ما قبول داریم یا ملازمه رو قبول نداریم. اگر ملازمه رو ما انکار کنیم، این بحث میشه از مصادیق باب تزاهم و مرجحات باب تزاهم. اما اگر ما ملازمه رو قبول کنیم، این مستلزم اینه که ما رو وارد بحث تعارض شده باشیم، که نه دوتا حکم در عالم ثبوت با هم تعارض پیدا کردن. چرا؟ چون ملازمه رو قبول کردیم. فطارتا ننکر الملازمه اخبر اخران نقبلها، فعلى الاول که انکار ملازمه باشه، یکون الفرض من حالات تزاهم بین ترک الحرام و فعل الواجب، فعل واجب مقتضی اون ارتکاب حرامه. فنرجع الى قانون باب تزاهم، که فرض گرفتیم اینجا واجب اهم و ملاکن رو تطبیق میکنیم، اما قواعد باب تعارض نمیوام تعارض ندارن. ولی اگر ملازمه رو ما قبول کنیم و الثانی یکون دلیل الحرمه و دلیل الوجوب متعارضین، این حرامه اون واجبه، این داره میگه که مقدمه رو من میخوام شرعن. مقدمه هم چیه؟ چطوری داره به تعارض باز میشه؟ اونجا عقل داشت میگفتش که اگه میخوای حرام این واجب رو انجام بدی، به ناچار باید حرام رو مرتکب بشی و حرام هم ارتکابش مقدمه شرعی نیست، مقدمه عقلیه. خب اما مهم میکنی، اما اگر ملازمه رو قبول کنی معنیش چیه؟ یعنی پذیرفتن وجوب زل وجوب، وجوبی که مستلزم این حکم واجب مستلزم ارتکاب حرامه. یعنی چی؟ یعنی ملازمه رو هم قبول داریم، یعنی الان اون حرامه واجب شده، ما مجبوریم تن بدیم به اون حرام، ارتکاب حرام الان واجب شده. از یه طرف شارع جل حرمت کرده، اگه ملازمه رو قبول کنیم نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که همین حرام شرعن واجبه. خب این الان شد باب چی؟ تعارض. الان وجوبش با حرمتش تعارض پیدا کرده. ما باید بریم ببینیم بین این وجوب و حرمت، وجوب و حرمت خود یه فعل کدام قابل قبوله. یه دلیل داره میگه که دلیل خودش داره میگه این حرامه، الان یه دلیل ثانوی داره میگه ملازمه، داره میگه اون وجوب شرعی داره. پس باید بریم ببینیم باب تعارض چه اقتضایی میکنه. لن الحرمه تقتضی تعلق الحرمت الغیری به نفس الواجب، حرمت غیری پیدا کرده، حرمت غیری هم چیه؟ شرعیه. و یستحیل ثبوت الواجب و الحرمه علی فعل واحد، و هذا یعنی ان التنافی بین الجعلین و کل ما کان التنافی بین الجعلین دخل دلیلان فی باب تعارض و طبقت علیه قواعد و بدل ان قانون باب تزاهم شد. تزاهم دی تعارض شد. اگه ملازمه رو قبول کنیم دست ما نیست دیگه، دو تا حکمه. ولو اینکه اون وجوب مستقیم از دلیل شرعی بود، این از طریق ملازمه به هر حال دلیل شرعیه دیگه، حکم شرعیه. دو تا حکم شرعی تو یه موضوع دلیل خاص خودش با این دلیل عام تعارض پیدا کرد. خب این در ثمره اول. ثمره دوم برعکس مسئله، یه مقداری پیچیده ایشان شلوغ فرمودن. اگر حرمت برعکس اون قبلی، اگه حرمت مقتضی وجوب باشه، و ثانیا انه اذا اتفق عکس ما تقدم فی الثمرات السابقه فاصبح واجب صدفتا متوقفت علی مقدمه محرمه، این واجب به طور اتفاقی متوقف بر یک مقدمه حرام مقدمه محرمه. مثالش انقاض غریق و اجتیاز عرض مخصوبه. اتفاقی اینجا ما به خاطر ضرورت انقاض غریق مجبوریم از این زمین بنده خدا بگذریم، این زمین غصبیه. خب اینجا چه کار کنیم؟ رد بشیم یا نه؟ ما از این طرف مجبوریم، اون بنده خدا داره غرق میشه، مجبوریم بریم. خب اگر رد شیم بریم، این حرم کدام واجب کدام اهمه؟ انجام نجات غریق، این اهمه. حالا ما میریم اون بنده خدا رو نجات میدیم، وقتی نجات میدیم آیا حرامی مرتکب شدیم یا نه؟ نه. از اجتاز الارض المخصوصه و انقذ الغریق لم یرتکب حراما، رد شدیم رفتیم و نجات هم دادیم. لن الحرمه تسقط، این اهم واجب ساقط میشه، این حرمت ساقط میشه. اما و اما اذا اجتاز الارض المخصوبه ولم ينقض الغریق، از این زمینه رد میشه میره ولی نجات غریق نمی کنه. اینجا حرام رو مرتکب شده یا نه؟ بله، چون حرام سر جاش بود، حرمتش موقع برداشتش میشد که ما بریم نجات غریق بکنیم، نجات غریق نکرده. اذا انکرن الملازمه، ملازمه رو ما اگه انکار کرده باشیم این حرمت سر جای خودشه، وجوب پیدا نکرده. ما هم که نجات غریق نکردیم این زمینه هم رد شدیم، زمینه به خودی خود حرام بود، وجوب هم الان پیدا نکرده بود، ما هم که انقاض غریق نکردیم که این وجوبه بهش بیا. و این دوتا فرض. فرض سوم و کذالک اذا قلنا بان الوجوب الغیری یختص بالحصه الموسله من المقدمه ولم يرتكب حراما اذا قلنا بالملازمه، همینطور میگیم که این حرامه هست، ارتکب حراما در چه صورت؟ فرض سوم که بگیم وجوب غیری فقط به اون حصه موسله تعلق گرفته، یا بگیم کلا اصلا وجوب غیری ایجاد نمیشد، ما هم نجات غریق نکردیم. فرض دوم، خب فقط حرام مرتکب شدیم، خب حرامه، نجات غریق که نکردیم، کلا ملازمه هم نبود. یا نه، اگه بگیم ملازمه به اندازه نجات غریقه، به اندازه اون حسه، نه اینکه مطلق، خب ما اون حسه رو نجات غریق نکردیم، همون حسه رو اگه انجام میدادیم رفع حرمت تو اونجا واجب بود، اما الان نجات غریق نکردیم و زمینم رفتیم رد شدیم ازش، خب پس این اینجا هم باز حرام هست، اون حسه موسله اینجا تحقق پیدا نکرده. من المقدمه ولی حتی که، اما اگر بگیم ملازمه رو قبول داریم چی؟ خب چه انجام داده باشیم چه نداده باشیم اختصاص به اون حسه موسله نداره دیگه، ملازمه هست دیگه. اگه مطلق بگیم، اگه محدود بگیم، بگیم فقط در صورت نجات غریق این حرام نیست، خب الان ما نجات غریق نکردیم و رد شدیم پس حرام مرتکب شدیم، چه مطلقا بگیم حرامه و واجب نشده، خب باز نجات غریق نکردیم حرامه. اما اگر کلی بگیم که آقا ملازمه هست، چه حسه موسله باشه چه نباشه، چه ما نجات غریق بکنیم نکنیم، این ملازمه هست، ما نجات غریق هم که نکنیم این زمینه که رد شیم، کار واجب انجام دادیم. اما انه ارتکب حرام، خب پس چهار تا فرض شد، تو اون فرض دو تا فرض اول حرام ارتکاب پیدا شد، چرا؟ چون که وجوب نفسی داشت. پس بعض جا ملازمه که نبود وجوب نفسی، این حرمت نفسی بود، ما مرتکبش شدیم. بعضی حالت ها هم چی بود؟ به خاطر عدم اون موسلهه بود، نجات غریق نکردیم، به صورت محدود میتونست واجب باشه ولی ما اون حسه حرامش رو مرتکب شدیم. و اما انه لم یرتکب حراما علل اخیر، فقط اگه ملازمه رو ما قبول داشته باشیم میتوانیم حرمت رو مرتکب نشده باشیم، چه نجات غریق بکنیم چه نکنیم. خب پس این هم یه بحثی. خب اینجا یه بحثی رو مقدمش رو فقط عرض بکنیم و بس تمام برای جلسه بعد. ما عنوان بحث دیگری داریم به عنوان شمول الوجوب الغیری. اینجا وجوب غیری خب چقدر شمول داره؟ باید ببینیم چه تقسیمایی وجود داره، آیا این وجوب غیری به همه تقسیما ورود پیدا میکنه یا نه. اولین تقسیم، تقسیمیه که ما میگیم که واجب، مقدمه یا داخلی است یا خارجی. سوال، آیا این مقدمات خارجی که شامل میشه، اما آیا وجوب غیری به مقدمات داخلی هم میخوره؟ به اجزای خودش میخوره؟ دو تا مبنا داریم. مبنای اول این که بگیم تعمیم داره، چرا؟ چون در اینا هم توقف وجود داره. اگر ما مقدمه داریم، مقدمه بودن به چیه؟ به توقفه. خب این اجزای داخلی هم باز این تحقق کل منوط به این مقدمات داخلی هم هستن دیگه، پس شامل مقدمات داخلی هم میشه. فقط یقال به تعمیم لن ملاکه و توقف، توقف اینجا هست یا نیست؟ بل جا واجب کما یتوقف علی المقدمات الخارجیه یتوقف از ان علی وجود جزئه از لا یوجد مرکب الا اذا وجدت اجزا. خب سوال پس اینه که آیا این اجزا هم وجوب غیری الان پیدا میکنن؟ اگه ملازمه رو قبول کنیم اینجا هم خود اینا هم تک تک انحلال پیدا میکنه وجوب به اجزای خودش. بعضی هم میگن گاه گفته میشه تعمیم، خود اینا هم وجوب پیدا میکنن. بعضی هم میگن نه، فقط همون اجزای بیرونی مقدمات خارجی وجوب پیدا میکنن. چرا؟ به دو بیان. یکی این که ما میبینیم که مقتضی وجود نداره نسبت به این داخلی ها و مانع هم وجود داره. و یقال فی مقابل ذلک بالاختصاص و نفی الوجوب الغیری عن الجز، دیگه وجوب غیر جز وجوب غیری نداره. چرا؟ چون که مقتضی ندارد لعدم المقتضی. چرا مقتضی ندارد؟ یقال ان التوقف والمقدمیه یستبطن المغایره بین المتوقف والمتوقف علیه لاستعاله توقف شیء علی نفسه. بابا این خودشه دیگه، بر خودش که نمیتوانه توقف پیدا کنه، بعد متوقف متوقفون علیه یه تغایر داشته باشه، اینجا که ندارن، پس این میشه اولا توقف بر نفس و این بحث درستی نیست. ولی جز لیس مقایرن للمرکب، بنابراین معنا نداره بگیم اتصاف به وجوب غیری داره. خب چرا مانع وجود داره؟ میفرمایند که ان یقال ان الجز متصف بالوجوب نفسی از ضمنی، جز یه وجوب نفسی ضمنی پیدا میکنه. اگر یه وجوب جدید دیگه هم ما بذاریم روش، بگیم که اینم خب یه وجوب نفسی ضمنی که داره، اگه بخوای این کل تحقق پیدا کنه جزش هم ضمنشه دیگه، این یه وجوبی داره. حالا شما میخواید یه وجوب غیری هم بذارید روش، میشه دوت اجتماع مثلین میشه. حالا مگر اینکه بگید تأکد میشه، تأکید میشه، نه اینم ما در این صورت اگه بخوایم بگیم لایلزم و محذور، اما این تأکید و تأکد رو نمیتوانیم بپذیریم. کان الجواب ان التأکد و التوحد هنا مستحیل لان الوجوب الغیری اذا کان معلولا للوجوب النفسی کما یقال فیستهی ان یتعد ما هو وجودن. اگه میخواد اینجا علت و معلول بشه خودش میشه علت خودش. بنابراین اینجا نمیتوانیم مبنای تعمیم رو بپذیریم، یا باعث میشه دوتا وجود پیدا کنه وجود، یا باعث میشه که این تأکد محال به وجود بیا. بنابراین این تقسیم اول، تقسیم بعدی رو بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا نبینا ابوالقاسم محمد.